ingeleverd in de VS. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt erop aan dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan, voordat westerse landen hun bevolking een derde prik geven. Met die zogenoemde boostershot zou in ieder geval tot eind september moeten worden gewacht. De politie in Beirut heeft traangas en een waterkanon ingezet tegen betogers. Een jaar geleden was in de stad een enorme explosie. 218 mensen kwamen daarbij om het leven en duizenden raakten dakloos. Volgens de betogers doet de Libanese regering niet genoeg voor de slachtoffers. En een man uit Eindhoven die vorige maand werd opgepakt op verdenking van het verkopen van een zelfmoordpoeder blijft langer vastzitten. Het OM denkt dat de man honderden klanten heeft gehad. Zeker 6 overlijdens worden onderzocht. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Ze was ooit het vrolijke gezicht van het jeugdjournaal, maakte carrière als radiomaker en nieuwslezer toen ze 14 jaar geleden besloot naar Jamaica te verhuizen. Nu is ze terug op de Nederlandse televisie en gaat ze voor de EO op zoek naar de verhalen achter ons religieus en cultureel erfgoed. Hier is Aldit Hunkar. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Oh, welkom Edith. Edith, wat zeg ik nou? Aldit! Ik vind het gewoon heel leuk om je te gaan interviewen en dan heb je dat soort dingen. Je was nog een beetje met mijn ogen sceptisch aan het kijken toen je naar de intro luisterde. Want je bent helemaal niet verhuisd naar Jamaica. Nee, ik ben niet verhuisd naar Jamaica. Nee, dat klopte niet. Nee. Ik ben niet weg geweest. Ik was alleen niet meer op de buis. Nee, je hebt daar een huis en je bent daar een tijd van het jaar. Twee maanden ben jij in Jamaica. Maar de meeste tijd ben je gewoon hier. Gewoon en de afgelopen 14 jaar, waarin mensen jou misschien niet of minder hebben gehoord, was je ook gewoon hier. Zo je hebt trouwens nog steeds gewoon je telefoon vast. Hè? Gewoon nog aan het twitteren, terwijl de uitzending al begonnen is. Ik wilde mensen oproepen om te luisteren, maar ik heb die tweet nog niet af. Dus ik leg hem even neer. Ja. Hoe vind je het om zelf geïnterviewd te worden? Het is niet mijn grootste hobby, maar ik vind het wel leuk dat we lekker lang gaan praten. Ja. Want wat ik moeilijk vind is dat ze me vragen voor iets en dan ga ik daarover nadenken en heb ik een verhaal. En wanneer ik net op stoom kom, zeggen ze dankjewel Aldit. Ja. Maar jij gaat de tijd voor me nemen. Geen quotejes. Ja, ik kan niet te veel beloven. Ik zal het best nog zeggen. Aldit naast. Is goed. Ik laat me lekker door je leiden. Dat is goed. Hey, jouw naam betekent oude strijdster. Ja. Is de naam die steeds beter bij je gaat passen? Absoluut, ja. En dat realiseerde me ik ineens. Dat ik denk, hé, nu begin ik die naam waar te maken. Nu ben ik echt. Nu als in nu of sinds wanneer is dat begonnen? Nou, dat is ongeveer 14 jaar geleden begonnen. 14 jaar geleden, toen jij wegging bij de NOS. Uh-huh. Ja. Ja, dat was niet allemaal even gezellig. Dus nee, dat was een grote strijd. Ja, toen moest ik eventjes herijken, laten we het zo zeggen. En hoe kijk je daar nu op terug met de wijsheid van 14 jaar? Nou, dat het een niet zo leuke tijd in mijn leven was, maar waar ik niet aan onderdoor ben gegaan. Mm-hmm. Dus het heeft me ook wel heel wat gebracht. Zoals? Zoals als je in één keer helemaal moet nadenken van... ik dacht dat ik dit nog tot mijn pensioen ging doen... en nu heb ik geen werk. Dan moet je even nadenken wat dan wel. Ja, en... heel even neerzetten voor de mensen die misschien... die drie mensen die misschien niet weten precies wie je bent. Oh ja, die zijn er. Het zijn er goed genoeg, hoor. Ja, nou, hoe ouder je wordt, hoe meer je publiek natuurlijk ook met je mee verschuift. Je bent presentator, journalist, hebt jarenlang, 6 jaar lang... het Jeugdjournaal gepresenteerd in de jaren 90. Daarvoor radio gemaakt. Je bent als radiomaker begonnen. Dat is wat ik wilde worden. Dat is wat je wilde worden. En ook, nou ja, dat, wat we nu nog steeds aan het doen zijn. Je bent ook als cameo begonnen... bij het NOS-journaal uiteindelijk anchor geworden daar. Heel veel cultuurprogramma's gemaakt voor de NPS. En in 2008 heb je na een arbeidsconflict met de NOS... je werd overspannen, je wilde terugkomen, kon niet... ben je eigenlijk gestopt met televisie maken. Perfecte samenvatting. Nou. 10 punten. So far, so good. Ja. Ja. Maar goed, dat was natuurlijk een grote césuur. Uh-huh. Is dat de grootste strijd die jij hebt geleverd? Jij als oude strijdster, dat mag ik nu zeggen, want dat betekent dus je naam. Ja, precies. Misschien wel die mij persoonlijk aanging. Er zijn wel grotere strijden, is dat een woord? Grotere dingen geweest in het leven die meer impact hebben gehad. Maar die waren niet per se mijn verhaal. Dat was een verhaal waar ik deel van uitmaakte. Bijvoorbeeld... een ziek zusje, daar komen we misschien nog over te spreken. Zeker, ja. Dat vond ik vele malen zwaarder dan dit. Dit was meer verongelijkheid in de tiende macht. Ik was heel verongelijkt. Mm-hmm. En dat. En in hoeverre had dat te maken? Want jouw zus Aisha is in 2011 overleden aan kanker. In hoeverre had die overspannenheid ook daar al mee te maken met dat hele ziekbed? Was dat... Lag dat in het verlengde van elkaar? Ja, dat had het had met elkaar... Als ik psycholoog zou zijn, zou ik zeggen... er hebben toen 2 dingen gespeeld die mij net een klein beetje over het randje hebben gekregen. Ik ben niet echt in de lappenmand geweest, hoor. Maar de ziekte van Aisha. En weten dat dat niet beter zou worden. En dat arbeidsconflict. Dat waren 2 dingen die gelijktijdig speelden. En dat was iets te veel. Ook trouwens, laten we niet vergeten die... ontzettend vroege ochtenden die ik op... Ja, je hebt er gewoon keihard gewerkt. Ja, het was wel echt veel. Te hard. Ja. Ligt dat nog steeds op de loer? Ik ben wel een beetje een doorgaander. Maar ik moet wel zeggen, sinds ik eigen baas ben... dat ik het ook heel chic vind om in de agenda gewoon vrije tijd te hebben staan. Want zo zit het wel een beetje met mij. Ik roep iedere keer, ik ga met vakantie en voor ik het weet... zit ik ook weer hier bij jou en weet je en een heleboel van dit soort zaken. Dus ik moet vrije tijd plannen. En ja, dat heb je leren doen. Ja. En omdat ik nu mijn eigen schema maak natuurlijk. Ja, je noemt jezelf Global Freestyle Multimedia Journalist. Ja. Briljante. Dank je. Briljante term. Wel wat lang voor een visitekaartje, maar daar doet toch niemand hoor. Meer aan. Nee, maar het past. Oké. Ja. Maar nog heel even over die naam en strijd. Geloof jij dat de naam die je meekrijgt invloed heeft op de wording van je persoonlijkheid? Ik denk het wel. Ja, ik hou van dit soort verhalen. Ik geloof ook wat bepaalde mensen in Nigeria geloven, dat een ongeboren baby de ouders uitkiest. Mm-hmm. Geloof ik ook in. En dit van die naam, ja, het is een naam met een betekenis. En die wist je al heel vroeg. En die wist ik al heel vroeg, precies. En ik was, moet je weten, als kind echt een ontzettende angsthaas. En door mijn leven heen zijn er stappen gezet. En nu ben ik zoals ik nu ben. Maar hoe kwamen jouw ouders dan bij die naam? Want die wisten dat nog niet. Of misschien voelden ze het toen ze jou als kleine al dit in de armen hielden. Ja en nee. Mijn ouders die hadden iets bedacht, je moet wat. Mijn vaders naam begon met de A, dus dan hadden ze bedacht alle meisjes met de A. En mijn moeders naam begint met de M, dan hadden ze gedacht alle jongens met de M. Nou, ik was dus de 1, 2, derde A, derde dochter, vierde kind, derde dochter. En ze wilden ook niet van die standaardnamen. Dus ze hebben, ik heb begrepen, mij uit een namenboek gehaald. Maar wel die betekenis meegewogen. Anders had ik misschien Agneta geheten. Nee. Of weet ik veel. Maar Ze vonden het wel een krachtige naam. Een naam die een kind zou willen meegeven. Ja. Ja. En een naam die jou dus zeker gevormd zal hebben in alle strijden die je in het leven voert. Ja, ik neem dit soort dingen dan ook serieus. Dus toen ik wist dat dat betekent, dacht ik, nou, dan moet ik daar ook naar leven. Ja. Ja. Is het lastig om soms de strijder te zijn? Ja, het is trotvervelend soms ook. Het is ook heel vermoeiend. Ik denk ook wel eens, kan ik niet, net als andere mensen, gewoon even niks. Dat kan ik niet. Gewoon even rustig. Nee, en dat er geen woelige tijden zijn. Nee. Je hebt altijd woelige tijden? Ja, er moet altijd iets opgelost worden of gerepareerd. Of weet je, het leven zit vol met dingen die moeten. En op de een of andere manier vind ik dan dat ik dat moet allemaal. Oké. Het geeft niet. Ik leid er niet onder. Maar het is wel eens vermoeiend. Het is wel eens vermoeiend. Ja. Ja. Maar goed, je had dus die strijd geleverd en je bent 14 jaar van de Nederlandse televisie eigenlijk weg geweest. Ja. Wel op de radio geweest. En we konden je bijvoorbeeld wel zien afgelopen jaren bij Katie Coty, maar dat was dan niet voor de NOS. Maar, nee, die mochten dat uitzenden. Als ceremoniemeester, precies. En dan ineens komt er een belletje van een eindredacteur die zegt, ik wil een nieuwe serie maken over cultureel en vooral religieus erfgoed in Nederland. Al dit, wil jij dat doen? Ja, precies zo ging het. Out of the blue. Nou, niet helemaal, want ik kreeg een appje van haar. Kan ik jou bellen vandaag? Nou, dat kon. En toen kwam de telefoontje. En er ging niks aan van vooraf dat zij, dat jullie elkaar hadden ontmoet? Of... Ja, we hebben elkaar ontmoet een paar maanden daarvoor. Dat ik iemand heb gecoacht die daar werkte of daar een programma ging doen. Was dat Mounir? Oh, dat weet je. Nou, oké. Ik dacht, ik geef de man zijn privacy. Maar ja, nee, die is hier ook ooit geweest. Okay, maanden geleden. Ja. Ja, ik heb Mounir met een paar dingetjes geholpen. Het ging toen ook over dat programma, daar vandaar. Oké, leuk. Nou, dus dat heb ik gedaan. En dat viel ook onder Ida Overdijk en Wilbury Jacobs. Die maakten dat programma samen met Mounir. En zo leerde ik Ida en Wilbury kennen. En ik heb toen iets geroepen van... Ik heb tijd. Nou nee, ik heb geroepen, met jullie zou ik wel wat willen maken. Oh, ja. Want ik denk, ja, dit zijn toch niet zomaar mensen. Ja. En Clubje Vrouwen leek me ook leuk. Er zitten heel veel vrouwen die aan het programma hebben gewerkt. Ook van een bepaalde leeftijd. Ik denk, leuk. Leuk om dat eens een keer te doen. En was het alleen leuk of dacht je ook van, oeh, terug naar televisie, zit ze nog op me te wachten? Al die menselijke gedachten die voor te stellen zijn? Inmiddels ben ik toch wel oud genoeg om dat ik het daar niet om zal laten. Nee. Ik heb wel engere dingen gedaan dan dit. En dit vond ik punt 1 heel leuk dat ze aan mij dachten om dit te doen. Ik zag mezelf dat ook doen. Het is heel mooi geworden. Ik vind het. Ja, heb je het al gezien? Ik heb alles gezien. En je vond het mooi? Zeker. Jij? Ja. Elke zaterdag om 7:15 mensen. Ja, dat in ga augustus. Ik allemaal nog wel melden hoor. Ja, alles. Maar geen ik zorgen. Weet. Toen ik hoorde wat het ging worden, dacht ik ja. Een beetje roadmovie-achtig. Al dit loopt door Nederland. Rijdstukjes met een drone. Zo leuk, dat wilde ik al zo lang. Je bent echt een techneut, hè? Ja, je houdt van gadgets en zo. Je was net ook zo lang nog aan het twitteren. Ja, en ik hou ervan. Ja. Ja. En dat dus was, toen dacht je, als we een drone meenemen, dan gaan we het doen. Als ik op een drone mag presenteren, dan kom ik voor jouw werk. Ja. Ja. Dus dat. Je bent iemand die zich altijd heel erg ook met de inhoud bemoeit. Een heel betrokken, echt maker-presentator. Was dat in dit geval ook zo? Ja, ik denk ook dat dat de magie was. Die ik heb gevoeld in ieder geval. Ja, vertel eens die magie. Hoe zag die eruit? Wat was dat? Dat is dat ik aanvoel... Kijk, nogmaals, Wilbury Jacobs is de regisseur. Die heeft het in haar hoofd. We hebben researchers die dingen hebben uitgezocht. Daar heeft Wilbury een plaatje van in haar hoofd. En ik ben degene die dat plaatje moet vertolken. En dat kan alleen als ik weet wat zij bedoelt. En Wilbury is een... Och, wat hou ik van Wilbury. Wilbury is een vrouw die ontzettend voelt. En ik doe haar nu zelfs na dat ik dit met mijn handen doe. Dat doet zij de hele tijd. Dus Wilbury zit in een flow in haar hoofd. En dat ik daarop kon surfen, zo heb ik het gevoeld. Dat ik... Kijk, ik krijg van haar een stukje tekst of ik krijg een paar vragen die ik iemand moet stellen. Maar dan moet ik wel dat gevoel meegeven wat zij... En dat noem ik magie. Dan komt jouw spirit erbij en dat wordt dan een mengelmoesje. Laten we even naar een fragment gaan luisteren. Jij bezoekt hier in de eerste aflevering, die helemaal gaat over cultureel erfgoed in Den Haag. Bezoek je daar de Portugese synagoge? Ja. En wat daar hieraan vooraf gaat, is dat er voor het eerst de dame van de kerk, Chantal Suissa, precies. Ja. Die voor jouw ogen opent zij voor het eerst Torah-rollen die zij zelf ook nog nooit helemaal geopend heeft. Dat is dan een heel bijzonder moment. En later is er muziek in de kerk. Een Sephardisch... In de synagoge. In de synagoge uiteraard. Een Sephardisch Portugees lied. Precies. Daar luisteren jullie naar. Ik kan niet het hele nummer laten horen. En dan krijgen jullie dit gesprek. Oké. Okay. Je moet je voorstellen dat ze de haven uitvaren. Dat ze afscheid nemen van alles wat ze al die honderden jaren met zoveel liefde hebben opgebouwd. En dat ze niet weten wat ze tegemoet gaan. Om hopen op een betere toekomst. En dan komt er dan een nieuw vaderland voor in de plaats. Ja. Waar je weer helemaal kunt gaan bouwen en opnieuw beginnen. Dus het is ook goed. Niet alleen verdrietig. Nee, het is niet alleen verdrietig. Want en het raakt nog steeds. Dit lied is nog steeds bij ons. Na al die eeuwen. Tijdens dit fragment zit altijd gewoon even haar tweet af te maken. Die moest al af, anders weten mensen niet dat ik gast ben bij jou. Dat maar jij was er, dus jij hebt dit moment al meegemaakt. Ja. Vertel eens. Ja, dit was krankzinnig wat daar gebeurde. Want ik schoot compleet vol met dat lied. En ik kan je niet vertellen wat dat was. Het is een prachtig lied. Het werd ook heel mooi gezongen. En je zit daar in die synagoge. En dat gebeurt dan ineens. Ik ben sowieso wel gevoelig voor muziek. Dus dit greep me aan. Maar ik kon het nog net wegslikken. Maar toen zag zij dat ik vol schoot. En toen kwam zij met dit verhaal. Nou, en toen was het hek van de dam. Toen moesten we ook even stoppen. Ik moest echt gaan snuiten en uitjanken. En ik weet niet wat daar loskwam. Er kwam iets los, maar er was ook een klik tussen mij en Chantal. En dat viel even samen. Maar was het niet ook... de inhoud van dat lied en de hele context. Absoluut, het is een afscheidslied. Ja. Het is een afscheidslied. Dat kun je toch wel plaatsen bij jezelf? Ja. Opgegroeid op 4 continenten met 6 talen. Dat is allemaal waar. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Maar ik heb daar nooit onder geleden dat ik weet. En toch zit er dan kennelijk iets van in het Portugees heb je dat mooi... Saudade, daar moest ik aan denken. Het woord saudade. En ik denk wel dat dat in mij zit. Ja. En dat wordt dan getriggerd door muziek vaak. Inderdaad, dit lied was natuurlijk heel erg. Ja, ja. Saudade. Ja, het ging... Dat is ook... vaarwel, liefste. En met liefste wordt het land bedoeld dat die vluchtelingen toen achterlieten om hier naartoe te komen. Die kust die ze zagen verdwijnen. Ja. Je hebt ook heel wat kusten zien verdwijnen, waarschijnlijk met het vliegtuig dan. Je hebt je bent in Suriname geboren, in Maleisië gewoond, in Brazilië, daarna in Tunesië. En op je 17e ben je naar Nederland gekomen. Ja. Echte wereldburger. Mm-hmm. Want jouw vader was landbouwkundig ingenieur. Was jouw gezin jouw thuis? Want eigenlijk... Ja, dat kon je niet op één plek wortels slaan. Nee, heb ik ook nooit gedaan. Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik... ergens wortel heb geschoten, behalve dan in Jamaica misschien. Maar gaan we het straks over hebben. Maar het is precies wat je zegt. Het enige wat dan constant is in je leven is dat gezin waar je van A naar B mee trekt. Je zei net dat je dat Nigeriaanse verhaal hoorde over dat kinderen hun ouders uitkiezen. Waarom? Stel dat het waar is, hè? Want ik vind, het is alleen al een mooi verhaal. Waarom heeft al dit dan deze ouders uitgekozen? Oh, omdat mijn vader een avontuurlijke, reislustige man is en was. Die van een man van stand heet. Nee, niet van stand, van uit één stuk. Dus een rechtlijnige man. Je wist wat je aan hem had. Je kon hem niet omkopen of corrumperen. Gewoon, de man wist wie die was en waar hij voor stond. Het was een geweldig iets om als vader te hebben. De moeder is de wijsheid zelf. Groot hart, die heeft nog steeds uit, ik geloof wel 4 generaties mensen die bij haar langsgaan, uit vrije wil, ik wil weer bij je langskomen, mag het, weet je? En dan zitten mensen een hele dag met haar te babbelen over van alles. Dus als ik het even niet weet, zij weet altijd wel raad. En we vullen elkaar ook goed aan op bepaalde gebieden. Wat hebben zij jou meegegeven? Wat is het belangrijkste? Dat ik moet weten wie ik ben en dat moet zijn. Ja. Dat hebben ze me meegegeven. En dat ik niet hoef te buigen of te bedelen of te smeken om iets. Als ik iets wil, dan kan ik het ook zelf halen. Stonden zij ook altijd achter jou? Ook in iedere strijd die je dus hebt gevoerd? Ja, zeker in de strijd. Wat was je jongste strijd die je voerde? Want dan zal het toch al als kind of als puber ook in je hebben gezeten. Dat je niet wijkt en dan ontstaat een conflict. Wat vraag je nou? Mijn allerlaatste of mijn allereerste? Mijn allereerste. Mijn allereerste strijd. Je jongste strijd. Nu ben je een oude strijdster. Ja, klopt. Nou, ik kan me wel herinneren. In Maleisië was dat. Zat ik op een school die werd geleid door Ierse nonnen. Tegenwoordig vragen we ons af, wat deden die Ierse nonnen in Maleisië? Maar goed, dat was toen gewoon een zendingsdroom. Ja, ze zaten daar. En ik zat op die school. Hartstikke leuke school. Maar we hadden ook catechismusles. Dus we leerden ook over de Bijbel en weet ik veel wat. En ik had daar vragen bij. Weet je, dan ben je 7. En dan denk ik, ja, hoezo? Hoe dan? Hoe dan? En ook dat ik dan vroeg, en als we dan dood zijn, waar gaan we dan naartoe? En dan zei zo'n non, ja, dan gaan we allemaal aan de voet van God zitten en we kijken de hele dag in aanbidding naar hem. En dan zei ik, ja, maar dat is toch helemaal niet, daar heb ik niet voor getekend. Nou, ik wilde wel weten wat dat dan was. En hoezo kon God dan overal zijn en bij mij niks zomaar aan? Nee, ik nog steeds niet. Ja. Nee, echt niet. Nee. Het is een ontzettend goede eigenschap voor een journalist. Voor een journalist, misschien precies. Wel lastiger om mee te leven in het leven van alle dag. Maar als journalist is het eigenlijk misschien wel de meest belangrijke eigenschap. Dat denk ik ook. Jij bent voor het eerst eigenlijk journalist geweest in Brazilië. Door Mrs. Carus. Oh, je weet echt alles. Ja. Wat leuk. Ja, ja, vertel eens, hoe ging dat? Ik zat in de 6e klas lagere school. Op de Amerikaanse school. En In Brazilië? In Brazilië, ja. Ja, moet ik het allemaal vertellen. En op een Amerikaanse school, ik vond dat leuk. Mijn ouders waren misschien niet helemaal blij met het academische gehalte van die school. Maar achteraf denk ik, nu heb ik het meest aan die jaren gehad. Want Amerikanen die kijken verder dan toen al. Dan alleen maar of je kunt lezen en schrijven, maar ook wat je talenten zijn. En sporten is heel belangrijk, muziek is heel belangrijk, theater, in het openbaar spreken. En iedere klas op die school deed een project. Het was een minischooltje, dus we waren met 156 kinderen totaal. Van de kleuterschool tot de 6e klas middelbare school. 156 kinderen. Dus iedere klas had een project en mijn klas had als project de schoolkrant. Nou, dan moet je dus leren dat je artikeltjes moet schrijven. Je moet een interviewtje doen. En Mrs. Geroes, good girl, die maakte mij eindredacteur. Ja, die zag, dat was de eerste persoon die een journalist in mij zag. Zo zie ik het nu. En eigenlijk heeft zij jou ook de basis bijgeleerd. Alles wat ik mijn hele leven heb gedaan met dit vak, heb ik eigenlijk bij haar geleerd. Het is een bijzonder jaar geweest, want het is ook het jaar waarin jij voor het eerst in een radiostudio kwam. Ja. Hoe kwam je daar dan? Nou, we woonden dus in Brazilië en we gingen op vakantie naar Suriname. Ik heb een ingewikkeld leven, Elisabeth. Je bent eraan. ik was, welk jaar hebben we het over? Ik zeg dat ik 12 was, 11, 12, zoiets. En Een jeugdvriendje van mij, die had een baantje bij de radio in Suriname. Hij ruimde de studio's op en in ruil daarvoor mocht hij om 4 uur 's nachts mocht hij een half uurtje radio maken. En toen vroeg hij mij, omdat wij in Brazilië woonden en toen was net het WK, dat beroemde WK, of ik dan wilde komen vertellen over Brazilië en voetbal. En toen kwam ik voor het eerst in een radiostudio. Nou ja, de 12-jarige dit. Ja. Daar is begonnen ook de radio. Ik bedoel, Mrs. Geroes, die journalist. En daar bij die studio van jouw vriend, de radiomaker. Uh-huh. En toen al riep ik, oh, maar dit moet ik gaan doen. Dit is waar ik voor geboren ben. Maar dat duurde nog wel even. Ja, want eerst, duurde nog heel lang. Eerst dacht je nog dat je economie moest gaan studeren. Ja, of je ouders dat vooral. Dat vonden mijn ouders, ja. Klopt. Ja. Ja. Ja. Jouw eerste baantje was bij een Belgisch radiostation in de nacht. Eerste radiobaantje. Radio Royaal. Ja. Een oude varkenskot was het. Die was omgebouwd tot studio. En daar zat ik ook weer midden in de nacht. Dat is een thema in mijn leven, dingen midden in de nacht doen. Hoe komt dat? Weet ik niet. Soms denk ik, ik ben in een andere tijdzone geboren. En dat heb ik naar hier getransporteerd. Ik weet niet, want ik hou nog steeds van de nacht. Mm-hmm. Ik vind de nacht een goed tijdstip. Lekker rustig. Ja, als je zelf al zo druk bent, dan is misschien je omgeving rustig wel zo fijn. En dan stoppen de piepjes op mijn telefoon ook. Na 11 uur 's avonds. Mm. Dan liggen mensen te slapen en dan ga ik allemaal leuke dingen doen. Maar had je dan ooit kunnen bevroeden dat je uiteindelijk een televisiecarrière zou krijgen? Nee, maar ik heb ook zelfs nee gezegd. Toen ik kwam op een goede dag thuis. Dit is alweer vele jaren later. Ik had al een paar jaar radio gedaan. Hoe oud was je toen ongeveer? Toen het Jeugdjournaal mij belde was ik 1994, was ik 32. Was ik al 32. En ze belden op of ik een screentest wilde komen doen. Rob Maas. Goeie vent. En toen heb ik teruggebeld en gezegd, nou, ik vind het ontzettend leuk dat jullie dat vragen, maar ik ben niet van televisie, ik ben een radiovrouw. Dus bedankt voor de eer, maar ik kom niet. Echt idioot. En gelukkig heeft Rob Maas weer teruggebeld daarna. Doe het toch maar. Nou, hij heeft het heel slim gespeeld. Hij zei, zie het als ervaring opdoen. Je hoeft toch geen ja te zeggen? Ja. Komt nou gewoon naar die studio. Hij wist meteen al wat voor vlees die in de kuip die man, had met jou. Rob Maas heeft mij altijd goed begrepen. Echt, dat was een hele bijzondere man. Hm. Ik zou willen dat ik het hem toen wat vaker gezegd had. Toen ik nog met hem werkte. Rob Maas, als je luistert, je was een goeie voor me. Echt een hele goeie. Dus die zei, kom lekker en zie het als ervaring opdoen. En zo ben ik gegaan. Ik had dus ook niks te verliezen. Vond je het meteen wel leuk? Of ja, dacht je, toen zat ik daar. Toen denk ik, oh, maar wacht even, maar dit is leuk. Ho, dit moet ik wel even serieus gaan nemen. Ja. Ja. Dus ik heb die screentest echt gewoon uit de losse pols gedaan. Ik kreeg een tekst, die heb ik even naar gekeken. Ik wist nog niet eens dat ik dat ook in de autocue kon aanpassen. Dus ik had het op papier aangepast. En ik heb het gewoon zo gedaan, zoals ik dacht dat het moest, weet ik veel. En toen moest ik, geloof ik, nog een keertje komen. Volgens mij heb ik 2 keer een test gedaan. En bij die tweede wist ik al van, oh, maar dit wil ik toch. En ik kan het ook, blijkbaar. Dat voel je dan. Nou, ik was wel uit die eerste grote batch, was ik in ieder geval al in de tweede batch terechtgekomen. En dat gaf al hoop. En dan wordt het ook serieus. Dan wil je het ook ineens. Dat, precies. Ja. Ja. Nou, en toen mocht ik komen. Ja. En dan uiteindelijk, na 6 jaar, door naar het NOS Journaal, begon je eerst als cameo. Ja. Wat toen nog heel bijzonder was, hè? Want hallo, ik was de eerste van Nederland. Hallo, hier zit de eerste cameo van Nederland. Hier zit de eerste cameo van Nederland. Ja, ik heb het uitgevonden. Van wie had je het afgekeken dan? Nico Haasbroek kwam daarmee. Die was toen de hoofdredacteur van het journaal. En wat ze wilde is, ze wilde wel in de toekomst met mij door als presentator, maar ze wilde me een beetje losweken van het Jeugdjournaal. Nou, hoe is dat jeugdige imago een beetje exact. Dan? Dus ik moest afleggen. Even iets heel anders gaan doen. En Nico Haasbroek had dit gezien in Amerika, geloof ik, of in Canada. En die dacht, die al dit met de techniek en er weet ik veel wat, die vindt dat misschien wel leuk. En dat vond ik ook. Meteen vanaf de eerste keer? Was je eerst? Waar ging je als eerste naartoe? Weet je dat nog? Ik ben, de eerste was volgens mij naar Suriname. Meteen naar een van je thuislanden. Ja, want dat was de bedoeling dat eerst was Suriname, ja. Suriname was toen zoveel jaar onafhankelijk. Ik weet niet meer precies hoe lang. En ik ben daar vlieg aan de muur reportage. Kijk, niemand weet nu dat ooit niet bestond. Want iedereen kan zelf filmen en doet van alles. Maar dat bestond echt niet toen. Dus ik in mijn eentje met mijn camera en mijn laptop naar ergens en daar op straat vooral verhalen maken. Superleuk. Echt, ik doe het nog steeds gewoon voor de lol. Sorry. Toen in Suriname en nu in Jamaica ook, hè? Ja, in Jamaica, ja. Maar ik ben in Pakistan geweest, ik ben in Marokko geweest, ik ben in Mozambique geweest. Ja. Aldit, we gaan naar het nieuws. Oh, straks gaan we verder praten. Onder andere natuurlijk ook nog over de serie, maar ook over jouw geliefde Suriname en Jamaica. Maar nu eerst het nieuws. Tot zo. Yes. NPO Radio 1. Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen moeten terugroepen. Dit keer vanwege fouten in de software. 22.000 apparaten die in ziekenhuizen wereldwijd werden gebruikt zijn teruggeroepen, de meeste in de VS. De problemen worden veroorzaakt door het veiligheidsmechanisme. Dat werkt te goed en daardoor is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. In de Libanese hoofdstad Beirut heeft de oproerpolitie traangas en een waterkanon ingezet tegen betogers die stenen gooien naar het parlementsgebouw. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de stad getroffen werd door een enorme explosie in het havengebied. 218 mensen kwamen daarbij om het leven en duizenden mensen raakten hun huis kwijt. De betogers zijn woedend omdat er nog altijd niemand verantwoordelijk is gesteld voor de ramp. De overheid schiet niet te hulp. Libanon verkeert in een diepe economische en politieke crisis. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om de bevolking in ieder geval tot eind september geen derde coronaprik te geven, het zogenoemde booster shot. De WHO wil dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan. Israël geeft bepaalde groepen al een derde prik en ook onder meer de VS en Duitsland overwegen dat. De gevluchte Wit-Russische atlete Kristina Timanowskaja is op weg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Eerder vandaag maakte ze een tussenstop in Wenen. Timanowskaja kreeg van Polen een visum op basis van humanitaire gronden. Nadat was geprobeerd om haar tegen haar zin terug naar Wit-Rusland te sturen. De 24-jarige sprinster had kritiek geuit op haar coaches en vreest dat ze daar in Wit-Rusland voor zal worden gestraft. Polen meldde vanochtend dat ze onder bescherming staat van de Poolse diplomatieke dienst. Het weer, vannacht klaart het op en koelt het af tot 12 graden. Morgen begint over het algemeen droog, maar in de middag kunnen er flinke buien vallen. Mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is presentator en journalist Aldit Hunkar te gast. We kennen haar als het stralende gezicht van het jeugdjournaal in de jaren 90. En later ook het 8-uur-journaal en allerlei cultuurprogramma's. Na lange tijd is ze terug op de Nederlandse televisie met een vierdelige serie over cultureel en dan vooral religieus cultureel erfgoed in Nederland. We kregen net een appje binnen, Aldit. Sis Angie. Zij stuurt je Rastafari blessings. Nou, wat leuk. Hier wil ik natuurlijk even alles vanaf weten. En net voor het nieuws viel Jamaica al. Ja. Laten we gewoon maar meteen even in de sfeer komen. Mm-hmm. Even Bob Marley erin gooien. Altijd goed. Dit lied betekent alles. Echt. There's a natural mystic blowing through the air. Ga even luisteren. Listen carefully, now you will hear. Je wordt ook meteen helemaal... Helemaal rustig. Ja. Helemaal chill. Heel erg. Wie is Sis Angie? Die ken ik uit de reggae, zeg maar. Uit de reggae. Het is een Jamaicaanse. Nee. Nee, gewoon in Nederland hier. Ik weet niet eens wat ze is, maar ik kende wel in Nederland. Volgens mij is ze niet eens Nederlands, maar ze woont hier. Want... Okay. En ik kwam haar tegen op als het allemaal weer mag. Of bij de reggae. Ja. Ja. Je zegt net, dit is alles. Wat is alles? Ja, dit nummer... Het heet... Natural Mystic. Natural Mystic, Bob Marley. Ja, en je moet het meemaken om te begrijpen wat ik nu zeg... maar er hangt iets in de lucht in Jamaica. Als je daar gevoelig voor bent, dan pak je wat? Dat. Wat? Vertel me. Een Natural Mystic. Het is hoe het licht schijnt. Het is hoe het geluid wel of niet gedempt wordt door bomen. Het is... ik kan het je niet uitleggen, je moet het voelen. En dat is wat mij daar naartoe trekt. Dat land heeft iets magisch voor mij, iets wat mij trekt. En ik heb er ook geen enkele wortel of zo, maar ik heb zelf wortel geschoten. Ik hou gewoon van het land. Je zei net, ik heb geen wortels voor het nieuws. Maar eigenlijk heb je dan een beetje wortels in Jamaica. Zelfgeschoten, ja. Zelfgeschoten. Ja, want ja. Ik heb daar geen voorouders, ik heb daar geen geschiedenis. Maar ik hou van het land en het land houdt ook van mij. Hoe merk je dat een land van je houdt? Ah, hoe merk je dat? Het is gek om te zeggen, maar ik ben me daar meer bewust van het feit dat mensen om mij geven en mij graag bij zich willen hebben dan hier. Je voelt je eigenlijk meer geliefd in Jamaica. Ik voel me sowieso meer geliefd daar, ja. Wow, het is mooi. Ik vind het ook tragisch om te horen dat je blijkbaar hier niet geliefd voelt. Of niet op die manier. Omdat je hier 10 maanden per jaar bent. Ja, nou, ik word heus wel geliefd hier, maar het is de manier waarop. Vertel. Ik hoef in Jamaica niks te veranderen aan wie ik ben. Ik kan zijn zoals ik ben op dat moment. En ik ben een beetje, nou, dat is je al duidelijk, een beetje flipperkast in mijn hoofd. Dus ik kan heel aardig en lief zijn, maar ik kan ook in één keer bam! Strijd wat flik je me nou? En dat kan daar. En je kunt ook daar gewoon in het, sowieso, je stapt in een taxi en die is al vol. Daar zitten dan al 4 mensen. Dus dan moet je met elkaar in hele kleine space, moet je toch met elkaar kunnen. Dus je komt de taxi in en je zegt goedemorgen iedereen. En iedereen zegt goedemorgen terug. Stap hier eens in de bus en zeg goedemorgen. Ze kijken je aan alsof je knettergek bent. Maar je kunt vaak zeggen dat een land, of zeker een eiland, dat er een soort bepaalde type persoonlijkheid of een type mens woont. Heb jij gewoon dezelfde soort persoonlijkheid als Jamaicaan? Is dat het? Ik denk het. Dat matcht, los van uit welk land je komt, dat je persoonlijke trekken zijn. Ja en nee, want inderdaad, een eiland brengt zelfredzame mensen voort. Want als je auto bougie kapot is, heb je er niet één, dus je moet iets gaan bedenken. Ja, je wordt creatief. Je wordt creatief. Jamaica heeft wel iets aparts, want ik heb dat ook gedacht. Toen ik op slag verliefd was op dat eiland, dacht ik, toen riep ik al van, nou, hier wil ik ooit wonen. En toen dacht ik, maar wacht even, stop. Misschien is dat iets des eilands. En toen heb ik weet niet hoeveel eilanden in het Caribisch gebied, het moest wel een beetje leuk weer zijn, in het Caribisch gebied bezocht. Ja, je bent echt op Sint Lucia de mooiste plek geweest. Ja, Dominica en Sint Vincent en Grenadines en weet ik veel waar ik allemaal ben geweest. Allemaal top, prachtige, heerlijke eilanden. En toch was het Jamaica. Maar Jamaica heeft die natural mystic. Je hebt mooie grote dreadlocks. Je bent niet Rastafari, maar je bent wel... Daardoor... Rastoïde? Ik ben Rastoïde. Ja. Als in... Ik pik er het uit wat bij mij past en waar ik wat mee kan. Gewoon de krenten uit de pap. Waarom niet? Ja. Mm-hmm. Ja. En wat zijn die krenten? Wat is dat? Nou, ik ben bijvoorbeeld vegetariër. Dat is daardoor. En dat heeft niets te maken met allerlei andere dingen. Dus het is mooi meegenomen dat die andere dingen ook spelen. Maar kun je even in een nutshell wat Rastafari is voor mensen die dat niet weten? Het is een levenswijsheid die uitgaat van je eigen kracht en van een gezond leven. En dat riepen ze al voordat... Dus vegan is, zeg ik altijd maar, door Rastas bedacht. Een eeuw geleden, dikke eeuw geleden. Het heeft te maken met omgang. Eigenlijk gewoon de universele menselijke waarden. Maar dan versimpeld. En als ik zeg versimpeld, dan bedoel ik... de rest van de wereld wil maar hollen en hollen. En gadgets en ik ook. Daarom kan ik nooit een Rasta worden. Omdat je geen afstand kan doen van je Twitter-account. Daar zou ik uiteindelijk afstand... maar ik kan niet afstand doen van dit leuke speeltje. Die apparaatjes. Ik hou van apparaatjes. Rasta leeft een heel sober leven. Maar is het soort... Is er een god? Is er een... Haile Selassie? Speelt daar dan... Is dat de Messias? Of hoe moet ik dat zien? Nou, volgens de Rasta... Als je een beetje bijbelkennis hebt... dan weet je dat... openbaring... Dat verhaal het in de openbaring van de 7 horsemen. De 7 paarden en weet ik, een heel moeilijk verhaal. Maar daar zien zij dus... Een heel moeilijk verhaal, niets met paarden. Heel lekker alles. Je moet het maar even lezen. Dus zoek het maar ook. De we gaan op Wikipedia. Sorry, de vier rijders. Ja. De 4 ruiters. Niet 7, de 4 ruiters. En de terugkeer van Jezus wordt daarin beschreven. En Rasta gelooft dat Selassie... de teruggekomen Jezus is. Oké. Nou, laten we dat even zitten. Even, ja, want het wordt jij, wel jij hebt een soort geestelijk vader op Jamaica. Die heet Dr. Scott. Daar wil ik alles van weten. Ja, de geestelijk vader is een beetje overdreven. Per slotverrekening, hij is een jaar jonger dan ik. Oh, maar, ik had een soort hele oude man in mijn gedachten. Nee. Maar Dr. Scott is een... Ja, wat zou je, hoe kun je dat omschrijven? Dat is een sjamaan. Ja, en wat doe je dan als je bij hem op bezoek gaat? Helemaal niks. Ik babbel met hem over het leven. Maar gaat een kracht uit van deze man die je gewoon voelt. En zeker als je even uit, weet je, het snelle leven dat we hier heel gewoon vinden, maar wat niet echt gewoon is. Dus als je daar even uit bent en je hebt alweer leren kijken naar die boom die groeit en dat licht dat is verandert. Is een soort mindful voor van een letter. Ja, maar zonder woorden. Want ik ga niet bij hem in een seance of zo. Of ik ga niet bij hem in een of andere... Ik zit gewoon met hem te praten over voetbal, om maar wat te noemen. Maar... Er is altijd een moment dat ik denk, oh, nu voel ik jouw kracht komen. En ik ben niet de enige. Ik heb echt de meest sceptische mensen meegenomen naar Dr. Scott. En die hebben het ook allemaal. En zegt hij ook dingen over je, waardoor je meer over jezelf liet? Nee, ik kan het ook niet nadoen. Maar het is aanwezigheid. Het is zijn aanwezigheid. En hij praat hoe noem je dat? In metaforen eigenlijk. Maar ook niet echt verhalen. Het is gewoon zijn kracht. Ja. Ja. En hoe klink jij in het Jamaicaans? Ik vind het namelijk Poyawanoman. Ja. Ik kan het niet echt goed. Er zijn momenten... Je bent heel taalgevoelig, toch? Ja, maar dit is geen taal, hè? Het is een lingua franca. Dus er zitten geen regels aan. Je kunt niet de grammatica van patois leren. Patois is dan de taal van Jamaica. Het is Engels, maar dan door de slaventijd heen en alle invloeden is het een eigen taal geworden. Zo moet je het zien. Dus... Omdat er geen grammatica zit, ik zet iedere keer het woord op de verkeerde plek in de zin. En dan hoor ik iemand anders dezelfde zin. Ik zeg, oh, zo moet ik het zeggen. Dus de volgende keer doe ik dat en dan zegt iemand het heel anders weer. Dus er zijn geen regels. En dat maakt het moeilijk om te leren. Oh ja. Ja. Je kunt niet in een boekje het even bestuderen. Je moet het eigenlijk gewoon heel vaak horen. Je moet het horen en je moet het. Het is een spreektaal. Het is ook niet een schrijftaal. En heb je daar ook strijd met mensen? Want het is natuurlijk ook misschien bijvoorbeeld niet de meest vrouwvriendelijke cultuur. Klopt. Het is een heleboel dingen niet vriendelijk. En ik ben daar... Heel veel huiselijk geweld op je make-up bijvoorbeeld. Ja, en zeker dit afgelopen jaar. Echt heel triest. Ja, kijk, wij zaten hier ook met stress met onze kinderen in één keer in huis. Maar daar zit je dus met meer kinderen. Met 12 mensen in een woonkamer van 4 vierkante meter. Ja. En ook geen cent die binnenkomt. Hè? We hadden hier Tozo, we hadden hier dit, we hadden hier dat. Dus nee, dat is wel erg. En hoe deal jij voor jezelf aan de ene kant met dat ideaal van de plek waar je eigenlijk dus geliefd voelt, waar je rustig wordt, waar je gelukkig bent met een plek? Hoe deal je dan met die lelijke kanten van jouw schat? Omdat dat het leven is. En ik geloof dat het misschien die ontdekking is dat het leven is. Want in het Westen willen we alles glad trekken. En alles moet leuk en alles moet fijn. En een klein beetje tegenstand hebben we al een beetje moeite mee. Terwijl het leven is mooi en lelijk. Dat is het. En daartussenin moet je laveren en moet je eigen ding doen. En... Zeker vind ik het heel erg daar, wat daar gebeurt. En zeker geweld tegen vrouwen op dit moment vind ik echt heel vreselijk naar. Iets in me zegt dat ik daar ooit nog een steentje aan kan gaan bijdragen. Dat wil ik er dan mee doen. Ja, hoe activistisch ben jij? Ja, steeds meer. Ja. Dat zit in die naam. Nog steeds? Nog steeds, ja. Dus misschien is de strijd van binnen nu meer de strijd naar buiten voor de grotere zaak of zo? Dat het niet meer om jou gaat, maar om de wereld? Ik zou het zelf niet zo hardop zeggen, maar ik zal het ook niet ontkennen als jij het zegt. Ik denk dat klopt. Ik denk dat ik meer vrede heb met mezelf dan ik vroeger had. En daardoor dus ruimte heb om ook om me heen te kijken en een steentje bij te dragen waar dat kan. Dat wordt ook... duidelijk in de serie. Want als je naar Nederlands erfgoed kijkt en dat bezoekt, dan kom je onverhoopt altijd dat koloniale verleden tegen. Je struikelt erover. Ja, je ziet je daar ook niet mee worstelen in de serie, maar je benoemt het zonder dat je er meteen een discussie over aangaat. Laten we even gaan luisteren naar een bijzonder fragment. Moet ik even inleiden. Jij gaat op een gegeven moment op bezoek bij een kunstenares, Lisbeth Labeur. En zij maakte een portret in houtskool van dominee Bernardus Smijtengeld. Ik had nog nooit van hem gehoord. En deze dominee heeft 150 jaar geleden voor het eerst in een geschrift al geageerd tegen de slavernij, met ook de Bijbel als leidraad. Als leidraad. Mm-hmm. Daar gaan we even een stukje naar luisteren. Hier vertelt Lisbeth dus over die passage, de kunstenares. Mm-hmm. Die een mens stilt, zegt God, zal zekerlijk gedood worden. Dus hij sprak zich heel duidelijk uit. Is het dan niet droevig? Daar hebben de christenen een handel van gemaakt. Ach, mochten die mensen die zo verkocht, vervoerd en dikwijls daarom vermoord worden, eens spreken, zouden ze niet zeggen als eertijd Jozef: ik ben dieflijk ontstolen uit mijn land. Toen al, hè, het was 1739 is overleden, dus al aan het begin van de 18e eeuw heeft hij het hierover gehad. Hij sprak zich heel duidelijk in deze zin hierover uit. En het is 100, 150 jaar lang nog doorgegaan. Dus helaas heeft zijn woord niet veel invloed gehad. Maar weet je wat me wel ontroert? Ja? Ik ben hier dus in Zeeland aan het rondkijken. En ik zie overal de verheerlijking van die tijd. En dit is het eerste wat ik zie van iemand die zich ertegen verweert. Oké. Dat is... Het maakt me een beetje sprakeloos. Ja, mij ook. Ja. Ja, even ook een soort ongemak wat ontstaat. Heel want, erg, ja. Ja, dat mag ook bestaan. Zeker. Want het is ook een ongemakkelijk onderwerp. Wat gebeurde hier met jou? Nou, dit was echt... Jullie hebben wel de jankstukjes uitgekozen. Mensen, er valt ook te lachen, hoor, in de serie. Ik ga je vraag serieus nemen. Wat er gebeurde is dat ik inderdaad al 2 dagen aan het rondkarren was in Zeeland. En ik heb altijd gezegd, Zeeland is mijn provincie niet. Want laten we wel wezen, daar is de apartheid begonnen. Daar is de slavernij begonnen. Daar is allerlei ellende begonnen. En ik heb toen ik jong was, ben ik eens in Zeeland geweest met een kennis van mij. En dat moet ik zeggen, ik voelde me er niet thuis toen. En dat is blijven hangen. En weet je, mensen keken raar. Mensen, ik mocht de winkel niet in en dat soort flauwkul. Echt? Ja, dat kan. Het gebeurt allemaal in Nederland. Echt, het gebeurt allemaal in Nederland. Dus ik had in mijn hoofd dat Zeeland, dat is niks van mij. Maar dit verhaal ligt daar. En dit gingen we maken. Dat wist ik ook van tevoren. Ik wist ook dat het niet gezellig zou worden. Dus misschien nam ik een extra lading mee daar. Mm-hmm. Dat kan allemaal. Maar ik maakte wel overal mee, precies wat je me hoort zeggen, de verheerlijking van die tijd. In Vlissingen heet echt alles, tot de poffertjeskraam toe, heet Michiel de Ruiter. En Michiel de Ruiter is een belangrijke Nederlandse held, maar niet smetteloos. En dat wil ik wel kunnen zeggen. Mm-hmm. Als ik in een museum ben waar ook daar Michiel wordt vereerd, mag ik daar wel wat van zeggen. En dat, kijk, Nederland is echt wel aan het veranderen. Daarin. Nu kun je niet in Nederland zeggen, oh, ik wist niet dat dat speelde. Iedereen weet dat dit speelt. En dat we er wat mee moeten. Maar kennelijk waren ze in Zeeland nog niet zo ver. In ieder geval niet die man die ik daar sprak. Die had nog niet zoveel zin om dit gesprek te hebben. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om het ongemak hierover weg te nemen? Dat mensen moeten stoppen met denken dat zij schuldig zijn, dat het überhaupt gaat over schuld. Ik zeg altijd maar, en het is niet aardig wat ik nu zeg, maar deal with it, people. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gast, hè? Ik denk dat een heleboel mensen die zich ontzettend verzetten tegen dit gesprek, een heleboel mensen doen het gewoon en vinden het lastig, maar er zijn ook mensen die zich actief verzetten tegen dit gesprek. En daarvan denk ik, ik mag ook eigenwijs zijn, die denken misschien dat als ze een millimeter toegeven, dat hun zal worden aangedaan wat door de geschiedenis heen andere mensen is aangedaan. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar die gedachte gaat wel ver. Ja, maar ik moet ergens vast aan houden. Want ik ken niemand die beweert dat jij schuldig bent, of zelfs je vader, of zelfs je opa. Er is niemand die het over schuld wil hebben. Waar mensen het over willen hebben is, jongens, besef hoe Nederland geworden is hoe het is. Mm. besef dat we eigenlijk uit de klei komen en nu een hartstikke rijk land zijn, dat heeft allerlei redenen en dit is daar één van. Besef dat er nu nog steeds systemen in werking zijn die uit die tijd voortvloeien. Ja. En laten we daar wat aan doen. Want en vooral laat het daarover hebben. En doe het niet voor mij of andere zwarte mensen. Doe het vooral voor jezelf. Want wil jij in een land wonen waar iets als de toeslagenaffaire... Toeslagenaffaire is in één lijn terug te trekken naar die tijd. Het gaat om hoe we denken over elkaar. Heb jij zelf een zicht op hoe het in jouw familie was qua slavernij? Ik weet heb dat jij voorouders die tot slaaf gemaakt waren? Ja, ik weet hun namen niet. Ik weet wel van een... Ik moet even nadenken. Mijn opa en diens... Ik weet wel van een tante van mijn opa. Correct me if I'm wrong, mama. Sorry. En die heette... Och, nou wil ik een naam weten. Dat is belangrijk. Ik kom er zo op. Nou, in ieder geval, maar die heeft nog in slavernij geleefd. En ik weet zeker dat aan beide kanten van mijn familie... De generaties boven mijn opa... één of twee generaties boven mijn opa... die zaten gewoon in slavernij. Heb je het daar veel over gehad met je ouders? Nee, nu wel. Nu wel, ja? Vroeger niet. Denk je dat dat voor meerdere Surinaamse families geldt... dat of ook voor allerlei andere landen waar slavernij heeft plaatsgevonden... dat er ook binnen gezinnen daar nu ruimte voor komt, dat het taboe eraf is? Ja, want vergis je niet, hè, een onderdeel van de tijd na die slavernij... toen Nederland nog een kolonie was... toen Suriname nog een kolonie was van Nederland... ik ben in dat land geboren. Ik ben dus in een Nederlandse kolonie geboren. Ja. En ik leerde op school over Anne en Jan... Maar wat je ook mee. Hè, en waar, echt gewoon Hollandse leesboekjes. Maar wat je ook mee. Dat verdelen en heers. Dat speelde toen ook. Dus je had wel bepaalde mensen die kregen privileges dan. Als ze maar zorgden dat andere mensen niet in opstand kwamen. Dat hoort bij een kolonie hebben. Als je die macht wil houden over een land. Dan moet je zorgen dat. Eigenlijk wat we nu zien in Nederland... dat mensen ontevreden tegen elkaar gaan doen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van die post-slavernijtijd... en die postkolonialiteit. Dat mensen onderling ook hun eigen grip op dingen kwijt waren. Op hun eigen geschiedenis. Ja, binnen gezinnen, binnen families. Gezinnen. Ja. En de een heeft dan wat geleerd en de ander is nog niet zo ver. Bam, ruzie. Dat zie je in Afrika gebeuren, dat zie je in Zuid-Amerika gebeuren. Je ziet het overal gebeuren waar Europa koloniën heeft gehad. Jij bent al 4 jaar ceremoniemeester bij het Katie Coty Festival. Uh-huh. Dit jaar was een bijzondere editie, uh-huh, omdat Femke Halsema excuses aanbood namens de stad Amsterdam. Ja. Was jij daar al van op de hoogte of was het voor jou een verrassing? Nee, ik wist wel dat het er waarschijnlijk zou komen. Oké. Want mevrouw Halsema riep het 2 jaar geleden al. Nou, vorig jaar was er helemaal geen was echt een hele kleine bijeenkomst. En er moest natuurlijk nog, dat wilde ze nog doen, extra onderzoek en zo. En het zong al een tijdje rond dat het dit jaar zou gebeuren. En toen het gebeurde? Ja, dat was wel een bijzonder moment. Dat heb ik ook wel gevoeld. Kijk, ik sta daar natuurlijk te werken, dus ik kan moeilijk in janken uitbarsten en haar om de hals vliegen. Maar dat had ik wel willen doen. En met jou heel veel anderen, denk ik. Ik weet zeker van wel. Ik vind het moedig dat ze dat doet. Ik vind het heel goed dat Amsterdam dat doet. Ik denk dat een stad als Vlissingen, waar een kwart van de mensen zich verrijkt heeft aan die handel, dat mag van mij de volgende stad zijn die dit doet. Ja. En daarna zal Nederland volgen. Het is onvermijdelijk. Hmm. We kunnen niet... En laten we godsnaam wat dat betreft leren van de Duitsers. Hè? Die hebben dat... Die hebben hun erfzonde. Daar doen ze wat mee. Ja. En als je het dan daarover hebt, hè, zo met je moeder... Want jullie zijn heel symbiotisch met elkaar, heb ik begrepen. Uh-huh. Staan jullie er dan nu hetzelfde in? Of zie je daar nog een generatieverschil in? Wel in de aanpak der dingen. Want dan is je moeder misschien keuriger of vergevingsgezinder? Of? Ja, vooral dat laatste misschien. En ze wordt ook wel, moet ik zeggen, wie met pek gaat, wordt ermee besmet. Dus ze wordt ook al wat activistischer. Maar in het begin, toen ik daar echt ook mee aan de slag ging, dat moest ik af en toe inderdaad nog wel dingen uitleggen. Nee, mam, dat zie je verkeerd. En nee, mam, neem dat ook mee. En want wat zo mooi is, jouw moeder, die heeft jou bij een heel belangrijk boek in je leven weer eigenlijk geholpen en gestimuleerd. Ja. Namelijk Narcisse en Goldmoon, ja, van Herman Hesse. Wat je op je 11e las. Natuurlijk belachelijk. Ja, is belachelijk. Echt, weet het. Maar goed. Ik heb het later ook nog wel 2 keer of 3 keer gelezen. Maar hoor, dat gaat natuurlijk heel erg over vrijheid en over je eigen keuzes maken. En dan vroeg jij als 11-jarige, wat staat er nou eigenlijk? En dan ging jouw moeder dat, ja, dat uitleggen. Dus zij heeft daarmee ook heel erg het zaadje van jouw vrijheidsgevoel, die de rest van je leven eigenlijk een soort thema is geweest, meehelpt planten. Wat goed dat je dit zo zegt. Dat is heel mooi verwoord. Het is ook waar. Ja, het is ook waar. Mijn moeder heeft ons allemaal, maar misschien mij in het bijzonder, omdat ik een beetje, ik hing wel aan haar rokken. Weet je, En nog, ja. Weet je, andere kinderen willen juist naar buiten. Ik wilde altijd thuis en met haar en weet je, intellectuele dingen doen. En ja, daar heeft zij mij in gestimuleerd. Zij heeft mij leren denken voor mezelf. Ja, het is ook mooi dat jij nu haar denken weer aanscherpt. Is dat niet schitterend? Ja, dat is fantastisch. Ja. Want jouw moeder die komt vaak bij jou op Jamaica. Ja, en dan zijn jullie een soort oud getrouwd stel. Ja, zitten we daar op het balkon en ja, ja, verrukkelijk. En wij komen dus altijd tijd tekort. We zijn nooit uitgepraat. Dat is wel leuk, want jouw moeder die heeft nog over jouw dreadlocks ooit gezegd. Die dreadlocks vonden we maar niet. In een interview met Cornald Maas in de, ja, Volkskrant in 2006. Ja. Kijk, en waarschijnlijk heb je ze langer dan nu nog nooit gehad. En woont je moeder met jou mee in Jamaica? Mijn moeder vindt mijn dreadlocks nu gewoon mooi. Straks krijgt ze er zelf nog. Kijk, mijn moeder komt uit de generatie dat je dat niet deed. Als net meisje had je, ja, geen dreadlocks. Maar ze is nu ook een beetje mee. Ze heeft nu gesnapt, mam, dit is gewoon iets wat ik met mijn natuurlijke haar kan. En wat mij goed staat en wat mij kracht geeft. En deal with it. En kracht in je haar. Dus dat. Aldit, wat ga je op de tegel zetten? Want we hebben nog maar 1,5 minuut. We zijn alweer bijna doorheen. Ik had bedacht, je al over nagedacht? Ja, doe maar chill. Alles is al druk genoeg. Vooral in jouw hoofd. Ja. Mag dat? Zeker, alles mag. Dus, en dat moet ik nu opschrijven, hè? Ja, zeker. Ik dacht misschien een of andere Rasta-wijsheid of zo. Ja, maar dan moest het weer in het Engels. En ja, ik dacht, dat gaan we niet doen. En dit is ook een beetje Rasta-wijsheid. Chill doen. Ja, gewoon niet, maak je niet zo druk de hele dag. Zo belangrijk ben je niet. Dat is er één. Zal ik dat erbij zetten? Ja, zo belangrijk ben je niet. Al druk genoeg en zo belangrijk ben je niet. Ja, dat gaan we doen. Hey, vind je het spannend nu dat mensen weer naar je gaan kijken na zo'n lange tijd? Ja, dat vind ik heel spannend. Ik hoop dat ze het mooi vinden. Als ze het niet mooi vinden, moeten ze het ook zeggen. Maar het is wel een moment. Ja. Ja. Maar je bent zo'n vakvrouw. Je kan ook niet meer door de mand vallen of zo, toch? Daar ben je toch niet echt bezorgd over? Dan meer of dat ze het onderwerp interessant vinden, neem ik aan. Ja, ja. En of ze niet schrikken dat ik toch 2 maatjes erbij heb nu. En mijn stem zo laag is geworden. Ja, met een mooie diepe stem en nog steeds de mooie ogen. Je bent prachtig. Dank je wel dat je hier was, Aldit. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met presentator en journalist Aldit Hunkar. De eerste aflevering van Firma Erfgoed is te zien op zaterdag 7 augustus om 7:15 bij de EO op NPO 2. Straks hier langs de lijnen omstreken met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Een hele fijne avond. Dank mevrouw Hunkar. Morgen op dit vertrouwde tijdstip een gesprek met cabaretier en programmamaker Jora Rienstra. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Bataviastad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen Fanshop. We zijn elke dag geopend van 9:00 AM tot 8:00 PM. Beter ga je naar Bataviastad. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen.